Vite l'entrée d'air. T'aimerais proide. Jusqu'à je suis tout. Je tiens твоє. Досить спати, часу ще небагато. Ось ось і прийде небесний тато. Проснись, народ Божий, скоро стане все на свої місця. Все тайне стане явним, все вірю я. Кожний дасть свій звіт перед ним. Яким би ти не був, чи блатним, чи простим, в його могутній присутності впаде любий на коліна. Навіть мурашка прославиться того Божого сина. Мені не байдуже дивитись, як підлітки помирають від передозу наркотиків, пульсів втрачають. Знайте, є вихід, Господь підіймає через християнські реабілітаційні центри і без них звільняє. Він вибрав немічне, щоб свою силу показати. Він вибрав не мудре, як я, щоб мудрість їм дати. Сам не знаю, як я пишу ці слова. В них бачу стиль і почерк зовсім іншого автора. Дух Святий керує моїми думками. Дух Святий керує навіть моїми словами. Я лише олівець в його святих руках. Це неправда, що сила знаходиться в кулаках. Сльози падають на зошит в клітинку. Вже друга ночі і я не можу зробити зупинку. Пишу новий трек під диктовку серця свого. Вірю, ця пісня торкнеться серця твого. Світло прийде. Темрява пройде. Що скаже світу життя. Прийде, темрява пройде. Що скаже світу, коротке життя твоє. Бог дивиться на серце, а не на твій піджак. Тебе не спасе Феррарі чи Каділак. Не проміняй віру Бога на жовтий метал. Ще не один наркобарон щасливим не став. Золото з тобою до гробу не забереш. З пустими роками в цей світ прийшов, з пустими підеш. Всі президенти, бізнесмени, депутати падуть на коліна, коли побачать світло Божого сина. Я не кажу, що я святий, але я знаю святого. Царя царів, місію, Бога живого. Великий хрестик на шиї тебе не зможе спасти, якщо світло Ісуса ти не будеш народи нести. Гадалки, маги, екстрасенси, це все шарлатани. Вони всі брехуни, Господь зруйнує їхні плани. Світло прийде. Світло прийде. Темрява. Темрява. Пройде. Пройде. Що скаже світу. Що скаже світу. Життя твоє. Життя твоє. В наш час люди черпають знання з газетної інформації. Намагаються втекти від депресії завдяки медитації. Нервовий психолог хоче хворому допомогти своє місце у цьому житті знайти. Лауреат Нобелівської премії новий винахід зробив. Його славлять більше, ніж того, хто на небі зірки запалив. Народ надіється на президента, а не на Бога. Тому з'являється у них на серці тривога. Не надійся на інструмента, на того, хто в руках його тримає. Лиш тоді перемога тебе чекає. Бабуся шептуха тебе відшитати не зможе. Відкрий серце, Ісус, це світло, яке тобі допоможе. Світло помру. Немає значення, скільки людей мене знало, але має значення, скільки людей пізнали Ісуса через мене. Військо в 100 чоловік, якщо воно має єдність, воно може перемогти військо в 1000 чоловік, яке не має єдності. Християни, давайте в єдності руйнувати ворожі відділи, прославляючи місію йти вперед. Сьогодні саме той час, коли ми повинні посилити наші молитви. Сьогодні настав саме той переломний момент, який ми повинні використати для того, щоб проповідувати Євангелію і нести благу новину в свої міста і села. Якщо ти християнин і ти чуєш мене, я говорю тобі, проснись, цар гряде, щоб забрати своїх дорогоцінних дітей.